राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमें दो बाधा है, एक तो लालच है और एक भय है। लालच किस बात का है? जो हमारे पास न रह सके उसका, और भय उसका है जो मिटा नहीं सकते उसका। ध्यान देना, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आराम मिल जाए, ये लालच है। रहता है नहीं, ना धन रहेगा, ना मान रहेगा, ना बढ़ाई रहेगी, ना पदार्थ रहेगी। जो नहीं रहने वाला है उसका तो लालच है। कोई भले आदमी पूछे कि रह ही नहीं सकता, उस लालच करने फायदा गया? रह सके उसका लालच करना चाहिए, ले लो। जो रह सकता ही नहीं उसका लालच है, और मिटा सकते नहीं उसका भय है। मौत को मिटा नहीं सकते, बुढ़ापे को मिटा नहीं सकते, रोग को मिटा नहीं सकते। जिसको मिटा नहीं सकते तो भय लगता है, और रख नहीं सकते लालच लगता है। यह दो बाधा है। कितनी विचित्र बात है, जिसको मिला नहीं सकते, रख नहीं सकते, उसका लालच है। लालच किसका? जिसको रख नहीं सकते, जिसको पास में रख ही नहीं सकते, उसका लालच है। तो सिवाय दुख क्या मिलेगा आप बताओ? रोक ही नहीं सकते, शरीर का लालच बने रहे, उम्र जीतेगा, जीने का लालच है कि बने रहे, धन का लालच है कि बना रहे, कुटुंब का लालच है कि बना रहे, जमीन जात का लालच है कि बना रहे, और बना रहेगा नहीं। थोड़ा सा समझदार आदमी हो तो अकल आ जाए, तो नहीं रहे लालच रहने से। केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं है। लालच छोड़ दे तो जाएगा नहीं। मैं जीता रहूं, लालच छोड़ दे तो मरेगा थोड़ी, मरेगा नहीं। एक दिन भी पहले नहीं मरेगा, वरना जल्दी मरेगा। लालच रहेगा तो एक दिन जिएगा नहीं। लालच क्या काम आया? अरे स्वास्थ्य पीड़ित है, भय रखे तो भय रखने से कोई मिट जाएगा? मृत्यु विवेश की मूढ़ा भीतंकर मृत्यु मंचती। मृत्यु से डरता है क्या? डरने से मौत छोड़ देगी तो छोड़ेगी नहीं। जो मनुष्य का डरता है वो तो है ही, कि तो मरना तो है ही भाई। जन्म लियो जाने मरनो ही पर सी या तो सीधी बात है, तो भाई करने से क्या फायदा? अब आप सब इकट्ठे हुए हैं, अलग होंगे ही, अब अलग होने का भय रखे तो मूर्ख ही है। अलग तो होंगे ही, भय क्यों रखे? और लालच रखे जिसका जो है ही नहीं, और रह सकते ही नहीं, पास रह ही नहीं सकता, उसको लालच सकते। ये दो बात विचारनी है, बड़ी गहरी रीति से विचार कर आज ही कर दो। को जो नहीं रह सकता उसे लालच छोड़ दे, और मिटा नहीं सकता उसको भय छोड़ दे। बस परपद की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, भक्ति, प्रेम सब मिल जाएगा। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका बंद खुलेगी। जिसको नहीं रख सकते उसका लालच, शरीर बना रहे, निरोगता बनी रहे, आदर बना रहे, प्रशंसा बनी रहे, वाह वाह बनी रहे, धन बना रहे, जमीन जायदाद बनी रहे, बनी रहे लालच। लालच कैसे छूटे? इस विचार से रहेगा ही नहीं, लालच क्यों रखे? जब रहने वाली ही चीज नहीं है, लालच में क्या फायदा? सिवाय दुख के और क्या बताओ आप? अब बताओ, ये विचार से छूटे लालच, ये लालच रखने क्या फायदा? केवल दुख होगा। या लाल लाल साथ में चीज कोई साथ में नहीं रहेगी। ये लाल साथ जहां जाओ वो तंग करेगी, पशु पक्षियों में कहीं भी जाओ ये साथ रहे लालच। और भय एक छोड़ दो तो निहाल हो जाओ। विचार करो गहरा, विचार करो गहरा, कह नहीं सकते उसे लालच से क्या फायदा। रह नहीं सकते, रहना ही जरूर रहेगा, लालच नहीं करो जाएगा नहीं। जो जीना नहीं चाहते उसे मर जाएगा। लालच ना रखने से क्या हानि हो जाएगी, उस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, आनंद हो जाएगा आनंद। अगर आप इतने बैठे हैं, मैं लालच को इतने आदमी यही रह गए हमारे पास में रहे हैं तो रह जाएंगे, हरदम हमारे पास रह जाएंगे तो हरदम पास में इच्छा तो नहीं, दुख तो ही है। रह बहुत अच्छी बात, जाए बड़ी अच्छी बात, सोचने की बात है, गहरी अच्छी बढ़िया। लालच और भय दो छोड़ना है, जो नहीं रह सकती उसको लालच न करे और अवश्य आएगा ही उसका भय न करे। अवश्य ही आएगा, भय करने से क्या फायदा। बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगा, अपमान भी होगा, निंदा भी होगी, तिरस्कार भी होगा, तो भय होने से क्या फायदा। कोनो दुख पाने के लिए है, दोनों दुख पाने के लिए उपाय है बढ़िया। चाहते हैं शांति, उपाय कर दे अशांति का, शंका करो उसमें, क्या अशांति का उपाय नहीं है ये। अशांति अशांति होगा, दुख ही दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, व्याकुलता होगी। नहीं रख सकते उसकी तो इच्छा, और नहीं मिटा सकते उससे भय। लालच मेरे घर में चीज रहेगी और रहेगी नहीं, मेरी तो बात एक और है। लालच न रखने से वस्तु ज्यादा आवेगी। आप इतने बैठे हो, आप कुछ भी देना चाहते हो तो जो लेना ज्यादा चाहते हो उसको देना चाहते हो, नहीं देना चाहते उसको देना चाहते हो। बहन बेटी साधु ब्राह्मण जो आपसे लड़ाई ज्यादा चाहते हैं, डाकू चोर ठग ज्यादा देना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं या आप कुछ देना चाहते हैं जो देना नहीं चाहता, जो वृद्ध हो त्यागी हो, बहन बेटी भी नहीं लेती हो उसको दो, भाई को दो, बेटी को दो भाई। तो चाहने वाले से तो चीज कम मिलेगी, न चाहने से चीज ज्यादा मिलेगी। कुछ भी नहीं चाहे तो क्या बात लगेगी, कभी कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, अरे कुछ नहीं क्या होगा, मर जाएंगे। तो लालच से चीज रहते हम नहीं मिलेंगे, लालच रखते हुए चीज रहते नहीं मिलेंगे क्या, मरना तो होगा ही, फिर तो डरेगी हो। लालच रखने कोई फायदा नहीं, डरने से कोई फायदा नहीं। हो ये सोई राम रची शाखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा, अवश्य भावी होने वाला उसे डरने से क्या फायदा है। रहेगा ही नहीं, उसे लालच से क्या फायदा है। इसमें विचार को विचार सूझेगा, एक दो दिन तीन दिन विचार, गहरा विचार करते ही रहो, करते ही रहो, जब तक न छोटे विचार सूझ जाएगा। सत्य चीज तो हर एक साथ आएगी, सत्य चीज पर आ जाएगी, सभी चीज बनी रहे। लालच करो धन आ जाए, लालच से धन मिल जाएगा। मारवाड़ी कहावत है, रोने से राज नहीं मिले, रोने से राज नहीं मिले, मारवाड़ी कहावत है। मारवाड़ी कहते इतनी बढ़िया है, बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा है, बहुत बढ़िया चीज है। रोने से राज मिल जाएगा, क्यों रो राज के लिए। चाहने से संसार नहीं मिलता, चाहने परमात्मा मिलते हैं, चाहने से संसार नहीं मिलता। तो संसार की चाह नहीं छोड़ दे, एक भगवान की चाहना तो भगवान मिल जाए। संसार की चाहना से भगवान अटके हुए, परमात्मा की प्राप्ति में बाधा संसार की चाहना नहीं लगाई है। संसार की चाहना है, जीने की चाहना है, मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, हमारा मान हो सम्मान हो, इस चाहना से कोई फायदा नहीं। इस चाहना से किसी को नुकसान नहीं है, मिलने वाली चीज तो मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। हमारी चाहना का अधीन नहीं है, चीज का मिलना हमारी चाहना के अधीन नहीं है, किसी विधान से है, कोई भगवान का विधान है उनसे होती है। तो चाहना करने से क्या फायदा अपने। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपर भरवा, जिसके कसरे चाहे जो सहानुपति चाहे बाल समय चाहे। बादशाहों का बादशाह हो, बादशाह है उनके चाहन होती है, बादशाह को बादशाह जी चाहन होती है। कल कभी कश्मीर के बादशाह गए थे जंगल में, तो संत बैठे थे, तो संत से पूछा आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, कहते मैं यहाँ पर राजा हूँ। तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं बताओ, आप राजा कैसे हैं। कि महाराज मैं चाहे जिसको देश से निकाल दू, चाहे जिसको दे दू। अच्छा, तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मक्खरों से क्या फायदा होते, आपके राज्य में मच्छरों के रखने से क्या फायदा है, तो निकाल दीजिए। निर्णय की बात सुनते लाख रूपये मेरे को दे दीजिए, लाख रूपये देंगे तमाशा है, कैसे देंगे, तो दोनों नहीं कर सकते। तो आप महाराज कैसे हैं, हमारे कुछ चाहिए नहीं, महाराज में कैसे बैठेगा बताओ, हमारे कुछ चाहिए नहीं, बिठाओ महाराज अपना। तो राजाओं का राजा हुआ वो जिसके कुछ नहीं चाहिए, सो शाहन पति शाह, शाह बड़े बड़े शाह महान मालिक शाह है, वो कुछ चाहिए नहीं, जीने की भी कोई इच्छा नहीं, ना मरने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है, ना रोग की इच्छा है, ना निरोग की इच्छा है, ना मान की इच्छा है, ना अपमान की इच्छा है, ना निंदा की इच्छा है, ना प्रशंसा की इच्छा है, ना आदर की इच्छा है, ना निरादर की इच्छा है। इच्छा नहीं होने में जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इच्छा नहीं होने से आने जाने क्या फर्क पड़े, हमारे पदार्थ की इच्छा नहीं है तो आ जाए तो क्या चले जाए, क्या इच्छा सिद्ध गुलामी होती है, परतंत्रता होती है, एकदम मौज हो गया, आनंद हो गया। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया, ये चाहना गति उठा जाएगा। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठत्व पर चाह करके भ्रष्ट है, चाह कर गुलाम हो गया, समझ गए हो। मैं भी चाहूं कि मारे श्रोता ज्यादा आवे, तो कम आने से दुख होगा, न आने से दुख होगा, ज्यादा आने से दुख होगा, ऐसा न रखने से नहीं आवे तो सुख, थोड़ा आवे तो सुख, ज्यादा आवे तो सुख, प्रत्यक्ष है कि नहीं है बात, आप चर्चा है कि नहीं, मेरे बहुत आ जाए ज्यादा भाई खुशी हो जाएगी, आज तो थोड़े आएंगे, मैं सुनी ऐसे मना दिया कर दो, थोड़ा सा आदमी का क्या पहचान देगा, थोड़ा सा हमारे सत्संग की बातें करना है कि ज्यादा आदमी आकर घने सुनेगा, थोड़ा है तो मार्मिक बात चलेगी, थोड़ा आदमी है तो बड़ी गहरी मार्मिक बढ़िया बात चलेगी, अपने फायदा ही है, थोड़ा हो जाए होगा। एक संत की बात निराली होती है महाराज, आप हंसोगे कि महाराज सृष्टि बढ़ गई है तो भिक्षा समुद्र से मिलेगी, कहते मर गए हैं झाड़े जाएंगे खुले, खुल आ जाता है, मर जाए चू की बात कम रहेगा, आप अतरी हो गई अच्छी बात है, दुख कैसे संतों की बात नहीं होती होती भाई, रुकावट बन रुकावट तो कोई हानि में आ जाएगा, घुरी हो तो घमंड है, फारी हो तो फत है। मारवाड़ी कहावत है, मारवाड़ी कहावत है ऐसी बढ़िया चीज है, बहुत धड़ धड़ आई गया भाग धनी हो, अब तो मौज हो गया, अब तो मौज है, हर दिन मौज है, आनंद ही आनंद है, दुख है ही किस बात का, कि मौज किस बात की, दुख किस बात का है, दुख तो चाहना का, यूं तो होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, अब मौज करो दुख ही दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी, क्या होना चाहिए तो भगवान कहे जो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए भगवान नहीं करो, नहीं होना चाहिए बस मौज होगी। शरीर ने साफ शब्द कहा था कि हमारे तो सब मन सहाय होता है, लोग कहते हैं हम चाहते होते ही नहीं, शरीर से ज्यादा बोलते हमारा तो मनसा ही होता है। मैंने बोला नहीं, आपके कैसे मनसा होता है? हमने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी। राम की न चाहे सोई होगी, करे न त्रास नहीं कोई, तो भगवान चाहे होगा तो भगवान करेगा उसे मस्त करते बहुत ठीक है। वर्षा नहीं होगी बहुत अच्छी, बीमारी आ गई बहुत अच्छी बात, वर्षा होगी बहुत अच्छी बात, कि बीमारी दूर होगी बहुत अच्छी बात, भोजन मिल गया अच्छी बात, भोजन नहीं मिला बहुत मुझी मौत की बात, उपवास करना पड़ेगा जिन अपने हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। राजी है तेरी रजा में, जो भगवान करे उस मस्त रहे, हरदम जो परिस्थिति आ जाए अपनी तरफ से काम करने में तो सावधान है, होने में मस्त रहे, होने में राजी रहे, जो हो जाए ठीक है, करने में जो करना चाहिए वो ही करना है, नहीं करना चाहिए नहीं करना है, करने में तो सावधान रहना है, रोने में प्रसन्न रहना है, करने में सावधान रोने में प्रसन्न, ये दो वाक्य है, करने में सावधान रोने में प्रसन्न। क्या बातें लगी बताओ, करने में सावधान है भाई, करने लायक वो करना है और कर सके वो करना है, करने योग्य वो करना है, कर सके वो करना है। कर्तव्य शब्द है बनता है व्याकरण में इस रीति से ही, और होना हो तो बहुत बड़ो बली, होना है होकर रहेगा, हो तो बहुत बड़ो बली, ताको अटल विचार किन माने माने नहीं, होनहार से हार, होनहार से हार मानते सर, होनहार होने वाला जी हो से तो सब प्रसन्न रहे अपने, बहुत ठीक बात है, क्या हटा तो सकते नहीं, फिर डूबा मुफ्त में मुफ्त में डूबा बेसमझी से मूर्खता से क्यों डूबा, मौज हो गया बल्ट आनंद हो गया, कांटो निकल कांटे कांटा निकल जाएगा, साफ स्वस्थ हो गए, आफत मिट गई, रामा माया राम की मत दे अड़ी पाल, आई जो जान दे परमात्मा ने खाल, हमने जान आ जाए तो मौज चल जाए तो मौज आवे, जो बैठने बस संसार आवे कोई आदर आ गया आएगा, निरादर आ गया तो आएगा, निंदा आएगी तो आएगी, प्रशंसा जो आएगी, धन आएगा तो आएगा, चला गया तो चलेगा, चले मौज से अपन मौज में रहो, आवे नहीं आवे अपन फर्क क्या है, सिद्ध सिद्ध और समूत और समतुम योग उचित है, ये गीता का योग है, सिद्ध सिद्ध सम रहना अपने, अरे स्वामी रहते हो दुख पाकर रहते हो, दुख क्यों पाओ, बुद्ध में रहना ही पड़ता, क्या करोगे बताओ, धन आ जाए तो रहोगे, धन चला जाए तो क्या करोगे, मर जाओगे, मान आ जाए तो रहोगे, मन में रहोगे सही, दुख पार रहते हो तो दुख पार क्यों रहे, सुख पार रहे, मौज से रहेंगे, रहना तो पड़ता ही है क्या, तो रहना पड़ता है क्यों, रहेंगे मौज से, इसका नाम योग है, गीता में गीता कहते हैं योग, कितनी बढ़िया योग की बात है, ना नाक भेजना पड़े, ना आंख भेजनी पड़े, ना कान भेजना पड़े, योग से जो जाए नाक भेज कान भेज योग करने के लिए पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, राज में खुश है, दुख आता ही नहीं, दुख रही सब जड़िया बढ़िया बंद हो गई, दुख रहा रास्ता ही बंद हो गया सब, कैसे आवे दुख, कैसे आवे बताओ, कौन से रास्ते आवे, दुख का रास्ता नहीं रहा, दुख नहीं चाहते तो रास्ता रोक दो, सब दुख का रास्ता रोक दिया, ना अनुकूल की लालच है ना प्रतिकूलता भय है, सिद्ध सिद्ध समूत सिद्ध सिद्ध निर्कार समय सिद्धा और सिद्ध हो चुके तो फिर नहीं बच जाते, गीता का सिद्धांत सिद्धि सिद्धि में सम रहना, मिलने ना मिलने में बने रहना, जीने मरने में बल बल रहना, योग दस रोगतम दिख रहना, मान अपमान में सुन रहना, निंदा स्तुति मान अपमान योग तुल्य तुल्य में प्रयारी पक्ष हो, गीता योग है, ज्ञान योग भक्ति योग सब सिद्ध हो जाएगा, समत्वम योग उच्चते, एक जगह समाधि हो गए, कितनी योग की सिद्धि हो जाए, समय योग की सिद्धि हो गई। कैसी आनंद की बात है, ये मिल जाए दो पाव, ये न मिले दो पाव है, कहते हैं चाहते हैं वो होता ही नहीं, जो होता है वो रहता ही नहीं, होता है वो भाता नहीं, भाता है वो रहता नहीं, होता है वो तो भाता नहीं, फिर भाता है वो रहता नहीं, तो क्यों अपन चाहे पहले होना है, होता ही होना चाहिए, रहता ही भाना चाहिए, है जगह में आनंद करना चाहिए। पूरे है मर्द भाई, हर हालात में खुश है, हर हालात में खुश है, मौज हो रही है, सुख हो तो मौज, दुख हो तो मौज, हार धरा हो तो मौज, निरा धरा हो तो मौज, हर हालत में चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे संयोग होवे चाहे वियोग होवे, ये होने वाला अवश्य होगा, अपने दुख मुंह तो दुख क्यों पावे, होने वाला तो होगा, जाने वाला जाएगा, अपने दुखी हो जाए मुंह बुद्ध भी मतलब दुखी हो जाए, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा। सुख का सीधा उपाय, सुख का बड़ा सीधा सरल उपाय, जो नहीं होने दे अपना, क्या किया हरीजेगा देखो, पीछे तुम कर लेना देखो, ये मार्ग निकला होता है, क्या किया हरी जी का देखो, फिर पीछे तुम कर लेना देखो, पीछे अब क्यों देखते हो भाई, देखते रहो, राम जी करे सो जी हो, सोइए सोई राम जी राखा को करी बढ़ा, भगवान शंकर ने यही बात किया, सती गई तो ये वो ठीक नहीं होगा, इन परिणाम अच्छा नहीं होगा, अब होगा जो होगा, अपनी क्यों चिंता करो, हो ये सोई राम ऋषि राखा को करता रहो, अश्वी जपन लगे हरि नाम पायो परमेश्वर, भगवान की भजन करो भाई, करने में सावधान, होने में क्यों चिंता करो, होगा सो होगा, हो जाएगा आपसे, पहले पूछो ज्योतिष को पूछो, उसको पूछो क्या होगा, अरे पूछे क्या, होने वाला होगा नहीं, पहले पता है तो ही होगा, नहीं हो जो पता है तो होगा होगा, क्या पूछ रहे, क्या देखे, क्या किया जी का देखो, पीछे तुम कर लेना देखो, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है समोज की बात है, आनंद की बात, गोविंद गोपाल की जय है, न लालच करना न भय करना, अभय पद अभय निर्भय।